Ingalaterrako bidaia. Orain dela hiru hilabete, trenez Ingalaterrara joan nintzen. Bidaiaren helburua lurraspiko trena ezagutzea zen. Bidaia lasaia nahi nuen, horregatik bakarri joatea erabaki nuen. Bidaiaren egunean, bagoira ilegatzen lehena izan nintzen. Ondoren gizon heldu bat sartu zen eta 10 minutu beranduago emakume bat bere 5 urteko semearekin. Lehenengo gizona nire ondoan eseri zen, eta emakumea eta bere semea gure parean. Trena martxan jarri zen, eta hortik 15 minutura aurrak amari txokolatea eskatu zion, amak ez zegoela esan zion. Aurra, negarrez hasi zen eta berriro errepikatu zuen txokolatea nahi zuela. Amak, oraingoan haserre, txokolaterik ez zegoela eta isilik eta zintzo egoteko esan zion. Aurrak negarrez jarraitu zuen, eta nire ondoan zegoen gizonak galleta bat eskeniz galdetu zion ea bat nahi zuen. Aurra isildu eta pospozik galleta hartu zuen. Jan behar zuenean, ama galleta kendu zion eta gizonari itzuli zion. Aurrari ez ezagunen gandik ezin direla gauzak hartu esaten zion bitartean. Aurra berriro negarrez hasi zen. Amak ezer egiten ez zuenez nire ondoko gizonak oso urduri zerbait egiteko esan zion emakumeari. Orduan,